thepressproject.gr. Είναι. Δες, φαλικό. Δες το πώς είναι. Γενικά το έχετε εδώ. Τα... Εμένα και του Κωνσταντίνου είναι φαλικά. Το δικό σου είναι. Γενικά τα μικρόφωνα. Είναι αυτά τα έργα που η δράση αρχίζει στην. Στη μέση και μετά γίνεται το flashback για να εξηγήσει το πώς ξεκίνησε. Καλησπέρα. Είναι η Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλελη, τον Κωνσταντίνο Πουλή και σήμερα τη συντρόφισσα από τη Βενεζουέλα. Την Πολυβαριανή Δημοκρατία. Ναι. Την Πολυβαριανή Δημοκρατία. Δεν το λες και γεμίζει το στόμα. Την Πολυβαριανή που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Πολυβαριανή Επανάσταση. Λοιπόν, το Λαμπρινή. Εξεσκίσαμε, πρόσεξε, δεν υπαγαμίσαμε γιατί είμαι πολύ σοβαρή. Έλα ρε Λαμπρινή. Εξεσκίσαμε. Τι είναι αυτό το σου πράγμα. Σου εξηγώ τι λέω. Τους απικιοκράτες. Θα τα ματαιώσουμε όλα. Θα πάνε οι υπόλοιποι δύο στα βοηθά. Θα πάει ο Στεράτος με το Βεντούρα στο ταξίδι. Δεν τα βάλαμε στο κείμενο που ήταν πιο θεσμικό στο κείμενο καμπάνιας και θα τα πει τώρα. Με καταπίεσε. Έγραφα ότι είμαι μαδουρέα και μου το έσβησε. Έφυγε αυτό με συνοπτικές διαδικασίες. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, είμαι ή δεν είμαι μαδουρέα. Λοιπόν, υπάρχει ένα... την αλήθεια. Λαμπρινή. Η πρώτη εκδοχή αυτού του κειμένου που είδατε, γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, τα λέω, ήταν γνωστή Στέλινο Μαδουρέα. Α, μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας την συνάδελφο, δημοσιογράφο Λαμπρινή Θώμα, η οποία. Να πω και το. Λαμπρινή, Θανό. Λοιπόν, παρακαλώ. Εσύ που είναι πιο κοντά σου. Κράτα την, με το ένα χέρι κράτα τη στα χέρια για να μην μπορεί να. Γιατί πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή με τιμάει η εμπιστοσύνη, αλλά. Τι, γιατί δεν θέλεις ή δεν μπορείς. Και δεν τα μία. Δύο. Δεν μπορώ, κατά έκταση δεν θέλω. Κανείς σας δεν μπορεί. Αφού με αγαπάτε. Δηλαδή και αυτά και μερικά που λέμε τώρα. Που είμαστε σε φάση θα έρθει Λαμπρινή μέσα και θα γίνει. Λαμπρινή δεν είναι μέσα εκείνη την ώρα στο newsroom, οπότε. Λοιπόν. Και αυτό τα λέμε. Λοιπόν, τα πάμε στο Βενεζουέλα. Ανακοινώ. Λαμπρινή. Πες τα, άντε. Λοιπόν, δεν θέλεις να με στεναχωρήσεις αφού ξέρεις. Ποτέ. Ε? Λοιπόν, έλα τώρα. Λοιπόν, η Κανέλη τρώει censorship από οικονόμου, η Λαμπρινή από πουλί. Ευχαριστούμε. Εσείς έχεις καταλάβει ακριβώς το κλίμα. Ναι, αλλά για τη Βενεζουέλα δεν λέτε τίποτα. Λοιπόν, λέμε για τη Βενεζουέλα. Ναι. Έχετε ακούσει για τη Βενεζουέλα? Έχετε ακούσει. Λοιπόν. Είναι μια χώρα στη Λατινική Αμερική. Άγια σου. Πληθυσμό τώρα... 30 εκατομμύρια. Θα με αφήσει μόνο να μιλήσω. Ξέρεις πώς άλλο το κάνει Καράκας. Αυτό. Η ζωή το κάνει αυτό. Η ζωή το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις μια φράση και να μην σε έχει καβαλήσει στη μέση της φράσης να έχει πει τη δική της. Την κοιτάς στα μάτια και λέει ναι, το κατάλαβα. Και μετά υπάρχει μια παύση και από τους δύο. Ναι. Και μετά ξεκινάς και μετά ξαναμιλά. Το ίδιο κάνει και Λαμπρινή. Εκατό ρεπό θα καταθέσει ο Κράτης. Εκατό ρεπό. Λαμπρινή. Θες ένα 20 λεπτάκι να τα πεις μόνη σου? Όχι. Ε, όχι. Σκάω, να. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε αναρτήσει ένα κείμενο στο site. Πριν είμαι την Παναγία, με διακόψεις πάλι, δεν ξαναλέω τίποτα μέχρι να φύγεις από το στούντιο. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχω. Είναι τα όρια της υπομονής μου είναι πολύ περιορισμένα. Βλέπεις, δεν κλείνω το μικρόφωνο. Εδώ είμαι πάνω στην κονσόλα, να ξέρει ο κόσμος. Έχουμε διώξει το μυτικά. Αλλά. Κώστα, δεν είπες. Λοιπόν, η Λαμπρινή Θωμά, ο Νίκος Βεντούρας και ο Αλέξανδρος Γαστεράτος θα μεταβούν και οι τρεις στην Βενεζουέλα. Χρειαζόμαστε την οικονομική σας στήριξη για να γίνει αυτό. Θα γίνει όπως έχει γίνει και τις προηγούμενες φορές. Είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε όπως πάντα όλες τις καλές ιδέες. Τις ξεκίνησε ο Κώστας ο Εφήμερος, που είναι ο μοναδικός που είχε μυαλό από όλους εμάς. Είναι ο μοναδικός που έπαιρνε στροφές στο πώς να διαχειρίζεται οικονομικά και επικοινωνιακά το The Press Project και εμείς με τα, πώς έλεγαν οι αρχαίοι, τραγική για τον Όμηρο, με τα ψίχουλα από το τραπέζι. Με τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των ιδεών που μας άφησε παρακαταθήκη ο Εφήμερος, μπορούμε αυτό που έκανε μία φορά με την Τζέννη, που ήταν το να στείλει την Τζέννη στη Γαλλία, εμείς το έχουμε ξανακάνει και τώρα το κάνουμε ολοένα και πιο φιλόδοξα. Δηλαδή αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνο η Λαμπρινή, που ήταν πολύ ωραία που ήταν μόνο η Λαμπρινή, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχει πολύ μεγάλη διαφορά ότι αυτή τη φορά έχουμε ζητήσει να είναι μαζί της ο Νίκος ο Βεντούρας, με τον οποίο έχουν κάνει ντοκιμαντέρ μαζί, θα σας πει η Λαμπρινή τι έχουν κάνει μαζί, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει στην κινηματογράφηση και στο μοντάζ μετά, σε όλη την επεξεργασία αυτή, συν τον Αλέξανδρο Γαστεράτο, που ο Αλέξανδρος Γαστεράτος είναι ο φωτογράφος μας που ξέρετε και δημοσιογράφος μας, που θα έχει την ευκαιρία και αυτός να πάει στην Βενεζουέλα. Λαμπρινή, θα ήθελα να μας πεις εδώ πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε εκεί που θα πάτε. Πρώτον, θα πάμε στη Βενεζουέλα. Μάλιστα. Δεύτερον, στη Βενεζουέλα, 21 με 24 του Ιουνίου, είναι η μεγάλη γιορτή για τα 200 χρόνια από την Πολυβαριανή Επανάσταση και εκεί δεν έχουν Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι και θα γιορτάσουν σαν άνθρωποι. Δηλαδή, θα έρθουν ακτιβιστές, φεμινιστές, ηθαγενικά κινήματα, όλοι από 166 χώρες του κόσμου, για να γιορτάσουν όλοι μαζί, γιατί ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη ενάντια στην αποικιοκρατία στη Λατινική Αμερική. Μπορώ να πω γαμάτο τώρα? Θα ήθελα να... Δεν είναι υπέροχο? Να νιώσεις απόλυτα ελεύθερη, ναι, να εκφράσεις τον ψυχικό σου κόσμο και να μην πεις όλα αυτά που κάθε φορά σε μαλώνουν. Λοιπόν, 166 χώρες, ρωτάει ο ακροατής μου. Έχει ξεκινήσει και δημιουργείται ένα κίνημα όπου είμαστε άνθρωποι, και λέω είμαστε γιατί είμαι και εγώ στις Λιπερταδόρας, που είναι οι γυναίκες που αγωνίζονται ενάντια στον υπεριαλισμό παγκοσμίως, που οργανωνόμαστε από μόνοι μας, από τα κάτω. Ή από μόνοι μας από τα κάτω. Ή από μόνα μας από τα κάτω. Από αυτούς τους ανθρώπους, ένας τεράστιος αριθμός θα είναι εκεί. Και έχω ζητήσει να είμαστε άνθρωποι. Να συναντηθούμε με ανθρώπους από τα ηθαγενικά κινήματα όλα της Λατινικής Αμερικής και από τους απεσταλμένους που θα έχει εκεί το Black Lives Matter, μεταξύ άλλων. Να σου πω κάποια πράγματα που χωρίς δεις. Τώρα τι θα βγει ακόμα δεν ξέρουμε. Έτσι. Αλλά λέμε τι σχεδιάζουμε. Λιγότερα δεν θα βγουν, περισσότερα θα περισσότερα βγουν. Ελπίζω να βγουν. Ναι, και εγώ. Υπάρχει και ζητήσαμε επίσης να κάνουμε ένα θέμα για το πώς οι γιατροί της Κούβας οργάνωσαν σε μια χώρα με κυρώσεις τον αγώνα ενάντια στον κορονοϊό. Για να δούμε αυτούς τους ανθρώπους εν δράση, έτσι τους ακούμε, να βγει αυτό σαν ένα 7 λεπτό, ένα 8 λεπτό, τι μπορέσουμε να βγάλουμε. Ζητήσαμε επίσης να πάμε στην παραλία εκεί που πιάσαμε πέρυσι, τους θυμάσαι, την επιχείρηση Γεδεών. Αυτούς τους αλήτες, θα γίνει πολύ μεγάλο γέλιο. Εξήγησε στον και κόσμο να έχουμε ένα ψαρά να μας φίλει. Ποιους αλήτες? Ναι, ήρθαν κάτι από το Μαϊάμι, ήρθαν κάτι Αμερικάνοι. Ναι, όχι με σφαίγγες και μελάνι, με όπλα, να κατέβουν στη Βενεζουέλα να ρίξουν την κυβέρνηση. Και τους πιάσανε οι ψαράδες. Στην περιοχή που λέγεται, μαζέψαν οι ψαράδες, τους ρίξανε και ένα μπερδάκι νομίζω. Ζήτησα να συναντήσω τον ψαρά που δίνει περισσότερο. Αλλά κι άλλον ψαρά να μου δώσουν από αυτούς. Δεν με πειράζει εμένα να γίνει μια συνέντευξη. Οποιονδήποτε ψαρά θέλεις ή που να είχε κάποια... Από αυτούς που είναι... Γιατί δεν με θες κυρία μου... Σαν ανεβαίνουν τα λεφτά θα ανεβαίνει και η βαθμίδα του ψαρά. Εγώ θέλω έναν ψαρά. Αυτό. Ένα ψαρά από αυτούς όμως που τους πιάσανε. Πιάσαν τα κομάντα ρε εσύ. Είναι γαμάτι. Είναι υπέροχοι, θέλω να πω. Είναι υπέροχοι. Αυτά έχουν γραφτεί και στο διεθνή τύπο μετά τη συνέχεια. Γι' αυτό είναι η επιχείρηση Γεδεών, έτσι αποκαλούνταν. Αυτό, ναι. Δεν είναι απλά μια ιστορία που κυκλοφόρησε έτσι που θα μπορούσε να θεωρηθεί προπαγάνδα της Βενεζουέλας κατά της αγαπημένης μας Αμερικής. Όλα αυτά. Όχι. Πολύ γέλιο. Εξηγήθηκαν στη συνέχεια. Δηλαδή, θες να τον αγκαλιάσεις αυτόν τον άνθρωπο? Μπορεί να ξεκινάει το βίντεο που θα τον κάνω μια μεγάλη αγκαλιά. Να μην πω τι να πάει να κάνει και ο κορονοϊός. Αγκαλίτσα. Ναι, ρε εσύ, τον ψαρά μου. Λοιπόν, επίσης θέλουμε να παρουσιάσουμε, αυτό το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, επειδή κάθε φορά που γίνονται εκλογές στη Βενεζουέλα, γίνεται ο χαμός. Α, εκλογές και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Η Βενεζουέλα έχει ένα μοναδικό στον κόσμο σύστημα. Να παρουσιάσουμε και αυτό, για να έχουμε ένα βιντεάκι να το παίζουμε κάθε φορά που έχει εκλογές στη Βενεζουέλα και βγαίνουν οι άλλοι και λένε τα δικά τους, να δείχνουμε κι εμείς τι γίνεται. Να σου πω κάτι, θα έχετε συνεντεύξεις με χαρτιά υγείας και τέτοια? Βέβαια, δεν θα έχουμε. Βέβαια, θα μιλήσετε με... Θα ξεκινάει η συνέντευξη μια απάντηση στη βούλτεψη. Ναι. Όχι, αλλά με ενδιαφέρει με το κολοχαρτοπαραγωγούς. Α, έτσι, εσύ να λες κολό, ε. Το χαρτί πώς το λένε αυτό? Το λένε υγείας. Με συγχωρείς, Λαμπρινή. Το σύστημα πρόνοιας στηρίζεται στις γυναίκες. Αυτή είναι μια ιδέα του κομμαντάντε Ούγο Τσάβες και θέλω να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, να δείξουμε πώς σε μια χώρα η οποία είναι κατεστραμμένη, τη χτυπάνε από παντού. Όχι κατεστραμμένη, τη χτυπάνε από παντού με τις κυρώσεις και με αυτά, ειδικά από όταν ανέλαβε ο Τραμπ, ας πούμε, και συνεχίζεται και τώρα αυτή η ιστορία. Πώς οι γυναίκες έχουν αναλάβει αυτόν τον τομέα, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το ότι χρησιμοποιείς την παραδοσιακή κοινωνία με έναν επαναστατικό τρόπο. Καταφέρνεις να μετακινήσεις το πράγμα χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές δομές ουσιαστικά, γιατί η γυναίκα είναι μέσα στην οικογένεια και αυτό το μεταφέρεις πια μέσα στην κοινότητα. Έχει ενδιαφέρον. Οπότε λοιπόν, είναι το κογκρέσο, το μεγάλο το κογκρέσο των Εθνών. Ναι. Είναι το σύστημα πρόνοιας, ναι, το οι σύστημα γιατροί υγείας, το εκλογικό σύστημα, οι ψαράδες και οι ηθαγενικές κοινότητες. Καλά τα λέω? Ναι. Μπράβο, Λαμπρινή. Αυτά λέμε και για αρχή. Σου αξίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Να πω ότι Αν μπείτε και δείτε το άρθρο αυτό, τώρα έχει φύγει από το πρώτο σελίδο μας. Ρωτάει εδώ η ακροάτριά μου, καλά λέει τα πολιτικά απογκομενάκια, τι λέει η φάση. Πού βρίσκεσαι, παιδί μου, που νομίζεις ότι έχεις μπει. Το γράφει εδώ. Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Λοιπόν, στο άρθρο αυτό που λέγεται, που έχει τίτλο «Στείλε το The Press Project στη Βενεζουέλα», αυτή τη φορά με τριμελές συνεργείο, κάτω-κάτω θα δείτε το link. Εγώ είχα προτείνει τίτλο, συγγνώμη, για να πάρει ο υπεριαλισμός τα τρία τους μέλη του συνεργείου μας, αλλά δεν με αφήσατε πάλι. Αυτό, τι είναι αυτό, αυτό είχε κοπεί πριν το δικό μου το... Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Γιατί το κάνει αυτό. Και εντωμεταξύ μετά ξέρεις, μπαίνει και κάνει τη σοβαρή. Λέει τα δικά της, τη δική της εκπομπή. Δεν λέει αστεία στη δική της εκπομπή. Είναι λες και ακούς ΕΡΤ δεκαετίας 80. Τώρα έρχεται, τα λέει όλα αυτά εδώ πέρα, ξεθυμένη. Και μετά πάει εκεί και τους κάνει μάθημα, ξέρεις, κανονικά. Και, το Ισραήλ, εκλογές. Ναι, ναι, και να σας πω, και μετά συνέβη αυτό, και το 1962 συνέβη το άλλο, κατάλαβες. Και έρχεται και αμολάει όλο το χαβαλέ εδώ πέρα να διαλύσει τη δική μας εκπομπή. Τέτοια είμαι. Το ξέρω, Λαμπρινή, ότι τέτοια είσαι. Σαλινομαδουρέα. Και δεν με καταγγέλλετε. Και ένα από τα κομμάτια που έχει κοπεί αφορά και το τσιγάρο της Λαμπρινής, θέλω να παραδεχθώ. Είδες. Δηλαδή, ενώ εγώ πρέπει να το ξέρω. Είχαμε πει ότι μέσα σε αυτό το πακέτο τα τσιγάρα της Λαμπρινής δικά μας, τέλος πάντων, δικά της. Τα πληρώνω μόνη μου τα τσιγάρα. Ναι, αυτό θέλω να το ξέρει ο Κροατής. Να τονιστεί στο ραδιόφωνο. Ότι εγώ δεν τον σέβομαι. Ναι. Καταλαβες. Το είπα και στον πρέσβη αυτό. Του είπα, αυτά τα λεφτά είναι του ακροατή μου. Και να ξέρετε, εμείς εκεί θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με όλα. Βοηθήστε μας να μην γίνουν έξοδα τέτοια. Γιατί τώρα να τα πούμε πώς είναι τα πράγματα. Χρειαζόμαστε μια βοήθεια ώστε να μην μας κλέψουν, όχι να μας κλέψουν το πορτοφόλι στον δρόμο. Είσαι τουρίστας. Σε μια χώρα με μια νοοτροπία λατινοαμερικάνικη, δηλαδή σαν τον Έλληνα. Ρε παιδί μου, σε βλέπει τουρίστα, κατάλαβες. Να μην σου πιάσει τον κόλο. Κορώνα στο κεφάλι μου, ας τον έχουμε. Ναι, να μην σου πιάσει τον κόλο, το λέμε ελληνικά αυτό. Εξού και κολόχαρτο. Μην με κοιτάς εμένα έτσι. Πόσες φορές θα το πει τώρα, επειδή μου ξέφυγε εμένα μια φορά, ωραία. Φυσικά το κολλάνε με το Στάλιν, θα το βάλω στη Βενεζουέλα και στη μεγάλη γιορτή των. Το κολλάνε με το Στάλιν. Έχεις και την αγάπη της μαμάς εφημερού. Γεια σου, κυρία Ράνια. Και από μένα. Να σε ευχαριστήσουμε ήδη πάρα πολύ για την στήριξη από τις πρώτες ώρες. Πάμε καλά, μέχρι εκεί μπορούμε. Αλλά έχουμε πολύ να πράγμα πούμε, έχουμε, γιατί είναι έχουμε πολύ φιλόδοξο, δρόμο, παιδιά, να το πούμε. Είναι φιλόδοξο, είναι η πρώτη αποστολή φιλόδοξο με συνεργείο. Αυτό γίνεται γιατί βλέπετε ότι είναι πολλά τα mini ντοκιμαντέρ και το οπτικοακουστικό υλικό που θα έχουμε. Θα βγαίνουν και κατά τη διάρκεια, αυτό, είναι ο στόχος. Αυτό ακριβώς είμαστε τρεις, να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί ακόμα και την ώρα που εγώ θα γράφω ή θα είναι έτοιμο κάτι και θα μπορεί να ανέβει, θα μπορούν τα αγόρια μας να βγουν έξω να ξαναγυρίσουν πράγματα. Και θέλουμε και B-roll. Δεν θέλουμε μόνο τις συνεντεύξεις να σας δείχνουμε έναν άνθρωπο να λέει εκεί. B-roll είναι τα άκυρα πλάνα του ντοκιμαντέρ, ναι, που βλέπετε αυτά με τα τοπία. Τι γίνεται στον δρόμο, τι γίνεται, πώς είναι οι άνθρωποι, πώς είναι αυτή η γιορτή. Και να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις. Αυτά δεν θα σας τα πούμε, τις έχουμε ετοιμάσει τις εκπλήξεις μας. Τις σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά και νομίζω ότι θα είναι πολύ συγκινητικές και ωραίες. Αλλά εκείνο που είναι το βασικό είναι ότι έχουμε έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο στο μοντάζ. Να θυμίσω το βιντεάκι που είχαμε κάνει με τον Κωνσταντίνο Ζήλο στην κάμερα στη Βηρυτό, στην τελευταία μας αποστολή με την έκρηξη. Ότι το μοντάζ πάλι το είχε κάνει ο Νίκος Βεντούρας. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δουλέψει, ξέρει να δουλέψει και επίσης έχει και το καλό, επειδή είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη υπομονή. Αποδεδειγμένη. Καλά αυτό. Ναι. Ότι. Εδώ εμείς μισή ώρα εκπομπή είπαμε να κάνουμε. Ότι μπορεί να δουλέψει συγκεκριμένα χωρίς να πολυμιλάμε. Δηλαδή, άμα του πω Νίκο αυτό, έχουμε 17 χρόνια που κάνουμε μαζί πράγματα. Νίκο αυτό, δεν χρειάζεται να φάμε μια ώρα να εξηγούμαστε. Πώς να το πω. Δηλαδή, μας γλιτώνει και χρόνους. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι, όπως σας τώρα με τον Αλέξανδρο, εγώ πρώτη φορά θα δουλέψω μαζί. Έτσι. Χρειάζεται να συνεννοηθείς και χρειάζεται να συντονιστεί το μάτι του δημοσιογράφου με το μάτι του φωτορεπόρτερ. Να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Γιατί πρέπει να παντρεύονται αυτά στο κείμενο. Τώρα είναι λίγο μάθημα. Να, με δεν κάνει, να δασκαλίζω. Θέλω, δεν θέλω. Οπότε αυτή είναι και η λογική της όλης ιστορίας. Και επίσης ότι πάμε με δικάμερο. Γιατί όσο και αν είναι φωτορεπόρτερ ο Αλέξανδρος, αν δούμε ότι κάπου χρειαζόμαστε τώρα με τόσο κόσμο εκεί, με γιορτές, με πανηγύρια. Παντρεύονται τα πλάνα. Είναι ωραίο να έχουμε δικάμερο, ναι. Ναι, θα βγαίνουν λοιπόν και κατά τη διάρκεια ώστε να πείσουμε και, σας, και τους άπιστους που θα βάλουν μετά το, με το πρώτο υλικό. Μπορείτε επίσης σε περίπτωση που δεν έχετε. Που μας γνωρίσατε, ξέρω εγώ, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, δεν είστε γελοί και λίγες, να δείτε και τις προηγούμενες αποστολές. Ήδη η Λαμπρινή, αυτή είναι η τέταρτη. Τι λες, Λιβάνο, Συρία, Ιράν. Έχουμε πρώτο Λίβανο, δεύτερο Λίβανο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε Συρία. Έχουμε Ιράν. Έχουμε την αποστολή στη Βρετανία με το τείχος. Έχουμε μια Καταλωνία. Κάτσερση. Έχουμε, όχι, στη δίκη δεν πήγα, αλλά κάναμε και τη δίκη του Ασάνς που ήταν σχεδόν διαδικτυακό. Έτσι, διαδικτυακό, ναι, αλλά θα ήταν κανονικά, αλλά του κορονοϊού. Αυτό το γλιτώσατε, να το ξέρετε. Επειδή έγινε διαδικτυακά λόγω πανδημίας. Δεν έχουμε κάνει λίγα πράγματα, θέλω να πω. Όχι, δεν έχουμε κάνει λίγα. Και να πούμε τώρα ότι αυτά γίνονται σε ένα επίπεδο όπου μας ζουλεύουν μεγάλα μέσα. Και είναι μια χαρά για μας, γιατί μια πολύ σημαντική πηγή ευτυχίας για μας, γιατί μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία γίνονται με τη δική μας ματιά και την πολιτική και την ευαισθησία που μας χαρακτηρίζει. Εσένα, στα ζητήματα αυτά της ναι, καλά, Λαμπρίνη, ναι. Στα ζητήματα αυτά της Λατινικής Αμερικής, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ κρίμα να μπορεί μόνο ο Ιάσον Πιπίνης να μεταφέρει την οπτική του. Πήρα ένα συνάδελφό σου. Τι γελάς, παιδάκι μου. Λέω ότι θα είναι. Κοίταξε κατάσταση τώρα. Συγγνώμη, αλλά ήταν αυτό. Ότι θα είναι κρίμα να υπάρχει μόνο η απέναντι πλευρά στην περιγραφή. Ναι. Ναι. Πρέπει έτσι να πάμε. Ναι. Πρέπει να πηγαίνουμε όπου μπορούμε. Και πρέπει να πηγαίνουμε. Δες τώρα, ένα απλό πράγμα, ας πούμε. Αυτή η ιστορία με τη Λευκορωσία, πώς χρησιμοποιήθηκε, πώς χτίζεται ένα πράγμα ολόκληρο. Πώς πρέπει συνέχεια να έχεις το νου. Όταν έχεις την εμπειρία εκεί, έχει δύο καλά. Κάθε αποστολή μας. Και φάνηκε και τώρα με την κουβέντα με τις μουσουλμάνες sisters. Γιατί είμαστε sisterhood, είπα εγώ. Είστε. Λοιπόν, ότι φτιάχνεις πηγές. Να το πούμε όπως είναι το πράγμα. Ένας δημοσιογράφος που πάει εκεί. Εγώ τώρα σκέφτομαι 166 χώρες ακτιβιστές. Θα έρθω με μια ατζέντα τέτοια. Θα μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο από το WhatsApp έναν άνθρωπο στη Βολιβία, στην Αργεντινή, στη Νέα Γουινέα, στην Αυστραλία και να πω τι γίνεται, ρε φίλε. Και να έχω μια κινηματική εικόνα για αυτό που γίνεται. Να μπορώ να ξεπεράσω δηλαδή το τείχος που μου βάζουν τα συστημικά μέσα παγκόσμια μπροστά. Που δεν γίνονται και λίγα, ειδικά και σε Λατινική Αμερική, τώρα Κολομβία, Περού και. Χαμός γίνεται τώρα εκεί, ναι. Θα είναι Κολομβιανοί, θα είναι Βολιβιάνοι, θα είναι Περουβιάνοι που έχουμε και εκλογές. Κολομβία είναι. Πόσες μέρες, απεργίες, διαρκείες. Ενάμιση και μήνας είμαστε που στον αγώνα οι άνθρωποι. Τους έχει πάει το σκατό στην κάλτσα των Αμερικάνων. Αυτό κάνει να το λέω ότι έχει πάει το σκατό στην κάλτσα του Αμερικάνου, είναι παροιμία. Όχι. Όχι, ούτε αυτό. Παροιμίες ένα σωρό υπάρχουν που δεν μπορείς να λες. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι αν βάλετε τα μισά δεν θα έχει να γυρίσει, λέει ο Μπερσέκερ και το απαντάει η Φωτεινή. Ο Πακάκου, το απαντάει. Μην του βάζεις ιδέες. Μην του βάζεις ιδέες, Λαμπρινή. Μας λένε ότι θα σου στείλουμε μόνο το. Θα σου βγάλουμε εισιτήριο μόνο για να πας και θα σε παρατήσουμε εκεί πέρα. Θα με διώξει ο Μαδούρο, θα μου βάλει μόνο του τα έξοδα. Δεν θα σε. Ποιος θα με αντέξει. Δεν ξέρω, το καθεστώς εκεί δεν είναι. Ανεκτικό στην. Ανεκτικό είναι. Κοίτα, σε μένα δεν είναι κανένα καθεστώς ανεκτικό. Εμένα το λες. Σε μένα το λες αυτό. Θα είναι ιδιαίτερη επίθεση της Δύσης στη Βενεζουέλα. Κοίταξε, η καημένη Βενεζουέλα έχει τα πάντα πάθη. Δηλαδή αυτά τα χρόνια είναι απίστευτο το τι τους κάνουν των ανθρώπων. Και αυτό με τις κυρώσεις. Δηλαδή, λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί κυρώσεις, όπως και τώρα με τη Λευκορωσία. Δεν βλάφτει, ρε παιδιά, το Λουκασέγκο. Ο Λουκασέγκο την έχει γεμάτη την μπάγκα του. Συγγνώμη τώρα, σαν χρόνια είναι καθεστώς εκεί πέρα. Έτσι. Ο απλός λαός είναι που υποφέρει. Αυτό και βγαίνει το άλλο το τσογλανάκι, να πούμε, που το. Και τα λέει και από μόνος του καπνίζοντας. Είναι ο μόνος καπνιστής που δεν συμπαθώ, να ξέρετε. Λοιπόν, και λέει, ξέρω εγώ, ότι ναι, σκεφτόμαστε ότι πρέπει να γίνουν κυρώσεις για να υποφέρει ο λαός να ξεξηκωθεί. Δηλαδή. Τα λένε κιόλας. Αυτό με το θέμα των κυρώσεων το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω και στο ραδιόφωνο. Θυμάμαι αν έχει γίνει άρθρο στο Press περί του τι σημαίνουν. Ναι. Σίγουρα μία φορά και είναι κάτι που αξίζει να το λέμε για τα διεθνή. Γιατί είναι και ένα κυκλικό επιχείρημα. Γιατί το επιχείρημα είναι κοίτα τι άσχημα που είναι εκεί και κοίτα τι δύσκολα που περνάνε εκεί. Ναι. Και το ότι περνάνε δύσκολα εκεί προέρχεται σε αποφασιστικό βαθμό από τις ίδιες τις κυρώσεις. Οπότε είναι αυτοεκπληρώμενη προφητεία. Λέει, αυτή δεν είναι καλά. Ό, θα τους ρίξω κυρώσεις και θα τους διασύρω διεθνώς ότι δεν είναι σαν εμάς στη Δύση. Και πολλές φορές αναφέρεται ως κάτι τυπικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι στην καθημερινή ειδησιογραφία, ότι επιβολή κυρώσεων, όπως συζητιέται, ας πούμε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που δεν είναι το ίδιο πλαίσιο. Αλλά τι θα κάνουμε, θα επιβάλλουμε κυρώσεις. Η Ελλάδα ζητάει κυρώσεις για την Τουρκία. Οι κυρώσεις γενικά και στη Βενεζουέλα και στην Κούβα υπάρχουν. Οι κυρώσεις και να μάθεις ένα επίπεδο κάτω σε ποιο τι είναι οι κυρώσεις στην εισαγωγή προϊόντων. Klein mind τώρα που θα καταλάβει όλο στην πράξη, στην πραγματική φάνηκε οικονομία. Φάνηκε πολύ καλά στην Κούβα τιμές, με τα εμβόλια. Που έχεις εμβόλια και δεν έχεις σύρικες, γιατί δεν παράγεις πλαστικό. και φεύγανε από όλο τον κόσμο όπου μπορούσαν τα κοντέινερ με σύριγγες για να μπορέσουν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό ήταν και η είδηση ότι κατάφεραν να εμβολιάσουν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Και ξεκινάω την προσπάθεια να σκέφτομαι, το είχαμε συζητήσει και όταν. Μήπως το The Press Project οργανώσει μια τέτοια αποστολή σύριγγες. Δεν μπορεί να φύγει, παιδιά, από την Ελλάδα. Αυτό είναι το επάρκο. Ότι αν εμείς, σαν πολίτες, αποφασίσουμε ότι μαζεύουμε σύριγγες να τις στείλουμε στην Κούβα, ιατρικό υλικό, να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, δεν μας επιτρέπει το ελληνικό κράτος να το κάνουμε. Το σταματάει και τέλος. Πετάχτε τα. Αυτό είναι οι κυρώσεις. Οι κυρώσεις είναι ότι αυτοί δεν θα εμβολιαστούν γιατί είναι κουβανοί και δεν έχουν σύρικες δικές τους. Και αφού εγώ έχω σύρικες, θα σας πατήσω κάτω. Σε ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Λοιπόν, θέλουμε. Ρώτησε ο ακροατής μου, κάτσε κάτι. Ρώτησε ο ακροατής μου. Ρώτησε. Αν έχω κάποιο σχόλιο για το άρθρο του Inside Story που διαψεύδει το Foyer. Το διαψεύσανε μόνοι. Θα τα πούμε μετά στην εκπομπή. Έχει πολύ γέλιο. Σήμερα έγραφα και γέλαγα. Πολύ υπέρα. Αυτό τώρα πώς το. Αυτό που είπε. Πώς εσένα, Θάνο, πώς φάνηκε αυτό? Δεν ξέρω. Εμένα... αμφίθυμα. Ναι, έτσι και έτσι. Ναι, τον Προτάσεβιτ. Όχι, το θα τα πούμε μετά στην εκπομπή. Λαμπρινή, ναι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα διεθνή. Μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά σου εδώ μέσα που ήρθες να πεις πάλι. Να σου πω, θα με βάλεις στην γωνία με τον απόδι να κοιτάω προς τα εκεί και θα μου βάλεις καπέλο γάιδαρος. Δεν είπε, ρε Θάνο, θα τα πούμε μετά στην εκπομπή. Τι είναι αυτό τώρα? Το είπε, το άκουσα. Τα ακούσαμε όλοι. Έχει γραφτεί στην κασέτα. Κάνει ρεκλάμα τώρα στη δική της την ώρα. Ράδιο Βενσερέ μας. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, παιδιά, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Ας ξεκινήσουμε έτσι. Τι θα τα κάνετε τα ρημάδια? Τα λεφτά βάλτε σας. Το χέρι στην τσέπη και ανοίξτε τον υπολογιστή. Μπείτε στην τράπεζά σας, στείλτε λεφτά στο The Press Project και στείλτε την τριάδα Νίκου, Αλέξανδρου και Λαμπρινής στη Βενεζουέλα. Και άμα προσέξετε το σκίτσο το ωραίο που έκανε ο Μικάλεφ μας, είμαι η πιο όμορφη από όλους. Το είδατε? Αυτό, ναι. Είδες, εγώ το είπα, αστεράκια γύρω γύρω. Είναι σαν σημαία. Μικάλευς, αγαπάω. Είναι σημαία της Λαμπρινής αυτό το σκίτσο. Δεν το έχω στείλει ακόμα. Θα κοπεί, θα φτιάξει λίγο δεξιά αριστερά. Θα είναι μόνο θα Λαμπρινή και αστέρια από πάνω. Σαν νοτιοαμερικάνικη σημαία. Ναι. Σημαία όλο Βενσερέμος μαζί. Θα έχει μια σημαία Λαμπρινή, θα έχει το γαστεράτο μέσα. Καλά το Βεντούρα. Όχι. Γιατί κανέναν. Εγώ με δικό μου καβέλο. Στήριμα. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, επίσης σας είπα ποιο είναι το εθνικό προϊόν της Βενεζουέλας και τι έμαθε στην ανθρωπότητα η Βενεζουέλα και τι θα σας φέρω από τη Βενεζουέλα. Α, κάτσε, αυτό με αφορά, είναι φαΐ. Είδες, όχι, δεν είναι φαΐ. Δεν με αφορά. Η Βενεζουέλα είναι η χώρα στην οποία έχει εφευρεθεί η αιώρα. Ας το διάολο. Γαμάτο. Οπότε έχει τις ωραιότερες αιώρες στον κόσμο, λέει. Πήγανε αυτοί οι αποικιοκράτες, ναι, και το είδανε και σαλτάρανε και άρχισαν να φτιάχνουν αιώρες όλο τον πλανήτη. Θα τη δέσω σε μια κολόνα εκεί στην κρεβατοκάμαρα, θα πηγαίνει στο χολ. Εγώ θα την πάρω στη σύφνο. Καταλήγει εκεί σαλόνι. Μια χαρά, μια χαρά. Στη σύφνο, δηλαδή, στις σκηνές μας δίπλα θα τη βάλουμε και θα ξαπλάρουμε. Και μια σημαία του πάω και εγώ, μια σημαία του Άρη εσύ. Κλείσαμε. Είμαστε κυπελούχοι, το ξέρεις έτσι. Κάτι άκουσα. Να. Είπα. 3 λεπτά διάλειμμα για να μπείτε να κάνετε την πληρωμή. Μην δω τώρα κάτω από 400 ευρώ και ντραπούμε. Τι λες τους ανθρώπους, τόσο είναι ένας μισθός, καλέ. Λαμπρινή, ό,τι θέλετε, 2 ευρώ. Έχεις καταλάβει τι κόσμο. Εδώ πέρα είναι όλοι οι CEO εδώ πέρα που μας παρακολουθούν. Εσύ είσαι CEO. Τι νομίζεις? Σκεφτόμουν στην αρχή να σου κάνω πλάκα και να γράψω στην επίσημη επιστολή που θα έστελνε από κάτω. CEO του ομίλου TPP. Διάλειμμα 3 λεπτά για να πληρώσετε για το ταξίδι της Λαμπρινής. Εμείς θα τα πούμε σε μισή ώρα που θα έχω την εκπομπή μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σε μισή ώρα πάλι Λαμπρινή. Φιλάκια. Επιτέλους. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, πού θα χρειαστεί να τη στείλουμε για να μην την έχουμε μέσα στα πόδια μας? Αδύνατο είναι να συνεννοηθείς. Όσο πιο μακριά, τόσο καλύτερα. Καλά, και μακριά θα βγαίνει από τηλέφωνο. Μισή ώρα εδώ πέρα θα την έχουμε. Στο τηλέφωνο όμως θα είναι και ανταπόκριση από Βενεζουέλα, θα την αφήνεις. Εκεί πέρα θα μιλάει. Θα λέει. Θα τα λέει, θα ησυχάζεις. Εδώ τώρα το κακό είναι άμα προσπαθείς να μιλήσεις. Άμα συμφιλειωθείς με τη μοίρα σου και πεις: είναι η Λαμπρινή εδώ. Ας μην μιλήσουμε. Πες τα μόνη σου, Λαμπρινού μου. Εκεί είναι πρόβλημα. Τώρα, άμα προσπαθείς και λιγάκι έτσι να τη διαχειριστείς, αυτό είναι αδύνατο. Χαζό γατάκι, πας να δεις αν έρχομαι λίγο. Έγραψε. Σιγά ρε παιδιά, είστε κουραστικοί. Χαζό γατάκι, δεν ξέρω αν είσαι καινούργια στο chat. Καλάβες. Αλλά δεν φέρνουμε αντιρρήσεις. Έρχεται, παίρνει με το μέρος και το chat και μετά. Ναι, ναι. Τι, μόνο εσύ σήμερα. Λοιπόν. Εργασιακά. Τι κακό έγινε με τα εργασιακά? Ξέρω εγώ, ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι, αν ασχολείσαι αυτές τις μέρες με το νομοσχέδιο με τα εργασιακά. Με αφορμή κάποια ίσως τηλεοπτική εκπομπή, σατυρική, ας πούμε. Έλα ρε, ναι. Σαν την ανασκόπηση. Λέω, ναι, μήπως. Ναι. Τι, αν είχα, ας πούμε, προγραμματίσει να κάνουμε ανασκόπηση για τα εργασιακά. Ναι. Έχω, ναι. Α. Λοιπόν, θα κάνουμε ανασκόπηση για τα εργασιακά. Θα την έχουμε. Θα δούμε τώρα. Μπορεί να είναι και από αύριο. Θα παίζει το weekend. Δεν γίνεται αλλιώς, να δεν βγαίνει. Ανασκόπηση για τον Χατζηδάκη. Όχι αυτόν, τον άλλον τον Χατζηδάκη. Αυτόν με το ματωμένο. Βάρη. Τι. Βάρη. Ναι, κατατέθηκε το νομοσχέδιο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Που έχουν εξηγηθεί και πρέπει να τα πούμε και να τα ξαναπούμε για αυτό το ακόμα ένα αντεργατικό νομοσχέδιο. Είναι από τις φορές που ψάχνεις επιθετικούς προδιορισμούς σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι να πεις τώρα, πώς είναι, οδοστρωτήρας, τερατούργημα, τι άλλο που είναι συχνά. Α, εργασιακός μεσαίωνας. Το κλισέ της δεκαετίας είναι το εργασιακός μεσαίωνας. Πάλι εργασιακός μεσαίωνας. Δεν γίνεται. Πρέπει να ανέβεις level. Δεν υποβαθμίζω τα προηγούμενα για κανένα λόγο. Είδα τον τίτλο ότι θα μιλούσα μήτρα λέξεις για τον εργασιακό μεσαίωνα στην εκπομπή του Ράπτη, χωρίς να ξέρω τι είπε. Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι οι εργασιακές συνθήκες στον πρώιμο καπιταλισμό επιδεινώθηκαν σε σχέση με το μεσαίωνα. Δηλαδή, τις ώρες εργασίας που έβλεπαν οι άνθρωποι στα εργοστάσια των απαρχών του καπιταλισμού δεν τις είχαν δει στο πλαίσιο των μεσαιωνικών συντεχνιών, οι οποίες παρουσίαζαν και κάποια στοιχεία προστασίας προς τα μέλη τους. Οπότε δεν ξέρω αν θα προσυπέγραφα ως ακριβή τη φράση εργασιακός μεσαίωνας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μια χαρά το πάμε, παιδιά, από βαρβαρότητα. Δεν έχουμε την ανάγκη να νιώσουμε κόμπλεξ απέναντι στο μεσαίωνα. Εντάξει, καταλαβαίνετε, το μισάωρο ήταν πολύ εύθυμο με τη Λαμπρινή. Τώρα θα υποστείτε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Υπάρχουν κάποια αρνητικά σχόλια για τον κύριο Χατζηδάκη, τα οποία τα καταδικάζω προσωπικά, νομίζω και ο Κωνσταντίνος. Είναι ο Σούπερμαν, όπως ήταν και η Τούρτα. Η Τούρτα είχε ΔΕΗ, ΟΣΕ. Εντάξει, ο ΣΕ βοήθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συντάξεις που θα ανατίθενται σε ιδιώτες και το κράτος θα πληρώνει τους ιδιώτες, γιατί απλώς τις έχουν εκεί πέρα και στα ράφια 30.000 εκκρεμείς συντάξεις. Τι άλλο έχουμε στο μενού? Έχουμε και ως υπουργός περιβάλλοντος την Ελντοράντο. Πρόσφατα αυτό δεν χώρισε στην Τούρτα. Υπάρχουν οι έντονες αντιδράσεις, τις κινητοποιήσεις και όλα τα σχετικά. Και υπάρχουν φυσικά και διασκεδαστικότατες παρεμβάσεις του κυρίου Χατζηδάκη, που μας έχει τροφοδοτήσει με πάρα πολύ υλικό, το καταλαβαίνετε. Νομίζω αυτό παραμένει, ακόμα και αυτό με τα ρεπό. Fake news και αυτό με τα ρεπό. Προφανώς είναι fake news όλο. Αλλά ακόμα και αυτό με τα ρεπό το βάζω κάτω από την αναφορά στις ΕΓΕΣ. Η αναφορά στις ΕΓΕΣ μίλησε στην καρδιά μου. Ναι. Εντάξει τώρα, είναι ο άλλος. στην πραγματικότητα είναι αυτό που λες τώρα, χαζός είσαι, το χαζοπαριστάνεις. Δηλαδή είναι τέτοια η απόστασή σου από την εργασιακή πραγματικότητα που στα σοβαρά ισχυρίζεσαι ότι ο εργαζόμενος θα ρυθμίσει με βάση τις δικές του υποχρεώσεις ή την οικογενειούλα του, τη γυναικούλα του ή την μοναξούλα του ή την κομενούλα του το πότε θα δουλεύει, αυτό λέμε τώρα. Δηλαδή παρουσιάζεται η ελαστικοποίηση της εργασίας ως ένα μέτρο το οποίο θα διευκολύνει τον εργαζόμενο. Όταν λέμε χαζός ή το χαζό παριστάνεις, τα ενδεχόμενα είναι δύο εδώ πέρα. Ότι είτε είναι τέτοια η απόστασή του από την εργασιακή πραγματικότητα που δεν καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται, είτε πολύ πιθανότερο αυτό, καταλαβαίνει μια χαρά, αλλά χαίστηκε. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι είναι τέτοια η ανισότητα μεταξύ των δύο μερών που προφανώς δεν θα ρυθμίσει ο εργαζόμενος με βάση τις ανάγκες του, την άλλη του δουλειά ή την οικογενειακή του ευτυχία το πότε θα εργαστεί. Αλλά και πέρα από τα κλισέ υπάρχει το κλισένο με το 8ωρο που έχει παίξει. Όπως είναι λογικό, έτσι. Παραπάνω υπάρχουν ρυθμίσεις, ας πούμε για το ΣΕΠΕ. Είναι σημαντική η κουβέντα για την πρόθεση για προσωπικό ασφαλείας 1/3 των παρεχόμενων επιχειρήσεων σε υπηρεσίες στοιχειωδών αναγκών. Πρακτικά καταργεί τις συνέπειες μιας απεργίας ως μεσοπίεση ώστε να εκπληρωθούν κάποια αιτήματα και όλα αυτά και το γενικότερο πλαίσιο της αγοράς εργασίας όπως διαμορφώνεται. Και παράλληλα είναι και ο τρόπος, είναι φιλεργατικό. Μας λένε, άκουσαν για κάτι φιλεργατικό τα παιδιά. Τρελή είναι αυτοί που το θέλουν, δηλαδή. Τρελή είναι. Αυτό μου φάνηκε πολύ καλό. Τρελή είναι αυτοί που το θέλουν. Ναι. Αυτό επίσης είναι ένα καινούριο πράγμα, ότι υπάρχουν κάποιοι που τους, είτε τους προβάλλουμε είτε τους επικαλούμαστε, που το θέλουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ο Χατζηδάκης πολλές φορές λέει, εγώ ξέρω εργαζόμενους, πώς είπε αυτό, που θέλουν να κουράζονται. Αυτό ήταν για τις υπερορίες γενικά. Ήταν καλή ατάκα. Ήταν από τα καλά. Αλλά είναι όπως αυτός με τις ΕΙΕΣ, είναι τέτοια παραδείγματα τα οποία υπάρχουν. Είτε υπάρχουν στο φαντασιακό, είτε υπάρχουν στην πραγματικότητα, που τότε είναι απλά εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, όπως για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία που βγάζαν τους δαπίτες εκεί πέρα, τα δαπιτόσκυλα, και δεν μας λέγανε ότι είναι μέλος φοιτητικής παράταξης. Είπες δαπιτόσκυλα. Ναι, γιατί το έγραψα πρόσφατα και στο κείμενο και μου έμεινε. Η Λαμπρινή, ρε παιδί μου, το έχει κάνει αυτό. Από τότε που μπήκε η Λαμπρινή, κανείς δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Ουσιαστικά αμολάει εδώ πέρα το δηλητήριό της και αλλοιώνεται το επίπεδο και το λεξιλόγιο. Τρεις εκπομπές μπροστά. Τρεις επόμενες εκπομπές πάνε στράφη, δηλαδή. Γράψεις πολύ, ναι. Είμαι πολύ τώρα στις βομολογίες. Άσε τις μισές, λέω. Δηλαδή τώρα έχω κρίση ταυτότητας. Φταίει λίγο για ανασκόπηση. Ναι, έχω κρίση ταυτότητας αυτή την ώρα. Εντάξει, παιδιά. Ο Χατζηδάκης, όταν καλείται να απαντήσει για αυτά, λέει: ό,τι και να κάνουμε, κριτική θα μας κάνουν. Αυτό είναι γενικά το επιχείρημα. Είναι αυτό που γράφει κατ' ο Βαξεβάνης και λέει: εντάξει, τώρα συζητήσουμε, τι θα πει. Γιατί δεν μπορείς να ασκείς κριτική, να πεις αυτό να το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε γιουβέτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λέει, ό,τι και να κάνω εγώ, δηλαδή, μα και τον Ιησού Χριστό να κάναμε υπουργό εργασίας, πάλι οι ΣΥΡΙΖΑΙ κάτι θα είχαν να παραπονεθούν. Αυτή είναι η λογική του Χατζηδάκη. Αυτή είναι η λογική Χατζηδάκη. Υπάρχει και η λογική Άδωνη. Πω γκρίνια πάλι. Λες και τον ξυπνάς, ξέρω εγώ, και του μιλάς πριν πιει καφέ. Τι θες και γκρινιάζεις πρωί-πρωί. Και αυτό είναι το μόνιμο του Άδωνη. Δηλαδή το ίδιο έλεγε για τα του Dior στην Ακρόπολη, το ίδιο για αυτούς που θέλουν οικονομική στήριξη μέσα στην πανδημία, αν είναι δυνατόν τώρα. Μ' αρέσουν αυτά τα επιχειρήματα, μ' αρέσουν πάντα. Το θέμα, ή όταν βγαίνει ένας φορέας να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, όπως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, και έχεις μετά, ας πούμε, τον Χατζηνικολάου να λέει, είναι σαν το πάμε. Διεθνής Αμνηστία. Σακελαρίδης, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ το 15, ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώσαμε. Δεν έχει. Γενικά το κόλπο είναι, δεν απαντώ ποτέ σε αυτά που μου λένε και απλώς επισημαίνω ότι πως είναι, έχεις κάνει ένα φόνο και λες μετά με διώκουν για τις ιδέες μου. Mm-hmm. Αυτό. Ό,τι και να έχει γίνει, δεν απαντάς ποτέ επί της ουσίας και φροντίζεις πάντοτε να ισχυριστείς ότι διώκεσαι για τις ιδέες σου, ότι είναι ένας πολιτικός ανταγωνισμός, ότι μα και όλα τέλεια να τα κάνεις, πάλι κάτι θα βρίσκαν να παραπονεθούν. Γιατροί, οι προέδροι των σωματείων και των ενώσεων, Αντερσία, είχε μείνει αυτό. Και είχαμε και το φοβερό στην επιμέλεια, όταν έγινε κριτική από Κεφαλογιάννη και Γιαννάκου, γυναίκες. Προσωπικά βιώματα. Πολύ φίλε. Ναι, δεν ήταν καλό αυτό. Πώς λέγεται αυτό στην επιχειρηματολογία, η επίθεση στο πρόσωπο και όχι στο επιχείρημα. Κάπως λέγεται. Όχι, ατχόμινε, μάλλον. Ναι, ναι, θυμίζει λίγο. Ναι. Τα λες αυτά γιατί. Ναι. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι ήταν ένας αγνός και ανώθευτος σεξισμούλης. Λέω γενικά. Γενικά. Σε αυτό ήταν. Θάνο. Είδες καθόλου τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη? Προφανώς. Δεν μου λες κάτι. Τα μαλλιά Δεν χάνονται μία. Τα μαλλιά του. Δεν σου φαίνεται ότι άλλοτε είναι πιο σκούρα και άλλοτε λιγότερο? Ή είναι θέμα φωτογραφίας, πιστεύεις? Κάτι κάνει στα μαλλιά. Τι κάνει? Δεν με ενδιαφέρει. Το έγκλημα δεν θα το πατάξει. Εντάξει. Τουλάχιστον να καταλάβουμε τι γίνεται με το μαλλί του. Ναι. Έχουμε καταλάβει ότι είναι αποτυχημένο σε κάθε επίπεδο. Αλλά με το μαλλί τη φάση, γιατί είναι τη μία έτσι και την άλλη γιου έτσι. Ναι, ναι, τι δεν κάνει? Ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν είναι δηλαδή ένα συνεπίσβαψο μαλλιά, δηλαδή που να μπορεί να πει ότι είναι ένα άνθρωπο. Καρατζαφέρει, α πούμε, το βάφι. Τώρα βρήκαμε. Αυτό ξεκίνησε γιατί ήθελα εγώ να βάλω ένα βάψο μαλλιά στο επεισόδιο. Και ήταν η πρώτη μου σκέψη ο Χρυσοχοίδης και έγινε ένα διάλογο με τον Κωνσταντίνο. Είναι, όχι, Οπότε ψάχναμε, τελικά βρήκαμε άλλον υποψήφιο. Βρήκαμε με πολύ χαρακτηριστικό μάλλον. Πολύ χαρακτηριστικό. Δεν τίποτα το μάλλον. Ναι, ναι. Και όχι το Χατζηδάκι. νομίζω Καρατζαφέρης θα μπορούσε, αλλά εντάξει τώρα, Καρατζαφέρης. Ναι, τα βάφη. Και σου λέει ο άλλος. Ο άνθρωπος που κολλάει. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Σκέφτεται πολιτικά θα ο άλλος. Παιδιά, είναι απορία τώρα. Δεν θα σιγάνει. Εδώ ο άνθρωπος μπαίνει να ακούσει μια πολιτική εκπομπή και σκέφτεται πολιτικά. Σου λέει τι σημασία έχει αυτό με τα μαλλιά. Για τρίχες θα μιλάμε. Λοιπόν. Πολιτική. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας πάσχουν από εγκληματοφοβία. Mm-hmm. Πώς είναι δηλαδή? Η αραχνοφοβία. Ναι. Κουνουποφοβία. Για όλους κουνουποφοβία. Αγοραφοβία. Ναι, και του λες ρε φίλε, τι θα σου κάνει το κουνουπάκι? Κουνούπι είναι. Τι φοβάσαι δηλαδή? Καταλαβες. Και του εξηγείς λοιπόν ότι η φοβία είναι ένας παράλογος φόβος. Όχι παράλογος, η αραχνοφοβία τώρα. Φοβάσαι τις αράχνες, Θάνο? Δεν είναι το καλύτερό μου. Δεν φοβάμαι τα φίδια σίγουρα. Α, τα φίδια. Ερπετοφοβία είναι με τα φίδια, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Αλλά όχι, δεν μπορεί, όχι παράλογος. Κοίταξε να δεις τώρα. Και σκέφτεται ο άλλος λοιπόν τι θα του κάνει. Μαλάρια. Ναι. Τα κουνουπάκια, τις μύγες αυτά. Και σε καθησυχάζει κάποιος και σου λέει: κοίταξε να δεις, αυτός ο παράλογος φόβος που έχεις, αυτό το λέμε φοβία, το σκέφτεσαι στο μυαλό σου, έτσι μεγεθύνεται. Αποκτά διαστάσεις παράλογες. Με τις πάπιες, ρωτάει η Singularity, αν φοβάσαι τις πάπιες. Το είχαμε στην ανασκόπηση αυτό, δεν το είχαμε? Υπάρχει φοβία με τους κλόουν. Υπάρχουν διάφορες παιδιά, τις έχουμε στη γερμανοφοβία, τα είχαμε αναλύσει αυτά. Λοιπόν, είπε ο Χρυσοχοίδης ότι υπάρχει αυτή η εγκληματοφοβία που είναι ο φόβος που αναπτύσσουν οι συμπολίτες μας για το έγκλημα. Παράλογος φόβος, λέει, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό που γίνεται τώρα, εντάξει, ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει είναι λίγο γκαγκαμπούμπα. Σκέφτεται ότι μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο των εγκληματιών, αλλά αυτοί λέει το κάνουν μεταξύ τους. Το κάνουν μεταξύ τους. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η Μαρφίν δεν είναι, το μάτι δεν είναι, ο νόμος Παρασκευόπουλου. Συνήθως, άμα δεν είναι η Μαρφίν και το μάτι, παιδιά, είναι ο νόμος Παρασκευόπουλου. Λοιπόν, το θέμα με τον νόμο Παρασκευόπουλου το είχαν όλα. Αν έβλεπες, παίζαν όλα με το ίδιο τίτλο. Δηλαδή, 9 στα 10 δισογραφικά παίζαν 117 εγκληματίες έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Mm-hmm. Φταίει ο νόμος Παρασκευόπουλου. Εν τω μεταξύ, έχει εξηγήσει ο Παρασκευόπουλος, έχει αρθρογραφήσει για το θέμα, έχει μιλήσει και λέει: παιδιά, αυτά δεν είναι για ισοβίτες. Είναι για άλλες κατηγορίες υπιότερων εγκλημάτων. Εντάξει, έχει τελειώσει. Ναι. Και είχαμε καταδίκες από ευρωπαϊκά δικαστήρια και. Όταν ο κόσμος, μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι έμεναν πέρα από τον προβλεπόμενο χρόνο, μιλάμε για ξένους που δεν είχαν που να πάνε, μιλάμε για περιπτώσεις όπου όταν οι συνθήκες στις φυλακές είναι απάνθρωπες, όσο πιο απάνθρωπες είναι, πέρα από τις καταδίκες, τόσο περισσότερο απομακρύνεται και το ενδεχόμενο μιας κάποιας διαδικασίας που να οδηγεί σε επανενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία, στην επανένταξη στην κοινωνία. Αυτά τα έχει πει, τα έχει ξαναπεί, έχει πει ότι έχει ακολουθήσει άλλος νόμος μετά τον νόμο Παρασκευόπουλου, αλλά τίποτα. Ο νόμος Παρασκευόπουλου είναι η μεγάλη παντιέρα της δεξιάς ρητορικής για το τι φταίει όποτε έχουμε έγκλημα. Φταίει ο Παρασκευόπουλος. Πώς φταίει ο Βαρουφάκης για τα 300 δις, είναι κάτι αντίστοιχο, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι να φταίει πλέον ο Παρασκευόπουλος. Δηλαδή τώρα δεν φταίει κανένας. Φταίει. Είναι φυσικό φαινόμενο το έγκλημα και απλά οι πολίτες από μόνοι τους. Εντελώς φοβούνται το έγκλημα. Και αυτό είναι εγκληματοφοβία. Και όπως ο Χρυσοχοίδης έλεγε πριν μερικές εβδομάδες, δεν έχει αυξηθεί η αστυνομική βία. Έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες και επίσης υπάρχουν και περισσότεροι αστυνομικοί. Δεν έχουν αυξηθεί τα εγκλήματα. Υπάρχει εγκληματοφοβία. Το έχει εγώ. Προφανώς, ακόμα και αν δεχθούμε το σενάριο. Too much, ρε παιδί μου, για να μην το σχολιάσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ έγραψα ένα άρθρο για το τέτοιο. Και γιατί είναι πολιτικό το ζήτημα, σε αυτό που ξέρω ότι δεν συμφωνούμε ακριβώς. Αλλά εσύ το έθρεψες τόσο πολύ. Το λέει πάντως. Είναι ένα από τα σημεία που είναι κάπως αντιφατικό στην ομιλία του. Λέει ότι εντάξει, τι ανακατεύεστε τώρα, παιδιά. Αυτοί μεταξύ τους σκοτώνονται, δεν πετυχαίνουν άλλους. Δεν είναι μια γενική αύξηση της εγκληματικότητας. Η εγκληματικότητα πάει μια χαρά. Απλώς σκοτώνονται μεταξύ τους μαφιόζοι. Αυτό λέει. Και μετά λέει όμως ότι αυτό έχει θεσμική δικτύωση. Δεν τη λέει δικτύωση, δεν θυμάμαι πώς το λέει. Όπως το είχε πει τις προάλλες. Προεκτάσεις. Ναι, ναι, ναι, ότι έχουν μπει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και νομιμοποίησης εσόδων. Τι ακριβώς είναι αυτό, τι υπενήσετε να μας εξηγούσε και εμάς με ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις. Σε δύο χρόνια κυβέρνηση έχει γίνει επί των ημερών σου, μάλλον. Όχι, μάλλον. Είμαστε πολύ κοντά στο επιχείρημα που έχω προβλέψει εδώ και 2-3 μέρες για το. Έχεις να φοβηθείς κάτι. Μήπως είσαι και εσύ μαφιόζος. Μήπως έχεις μπλεξίματα. Αφού μόνο αυτούς μόνο μεταξύ τους πυροβολούνται. Εσύ γιατί φοβάσαι. Πολύ κοντά, είδες. Αυτοί μεταξύ τους και λοιπά. Και ο Μικάλεφ είναι κοντά με το σκίτσο του. Θα εξεδωρωθούν μεταξύ τους αυτοί και αυτή είναι η πάταξη της ανομίας. Καλά πάμε. Λέει πάμε πάρα πολύ καλά στο να διαβάσουμε το πολιτικό περιβάλλον. Λέει ο Τσβάλιν, δεν βολεύει πάντως τη δεξιά ρητορική αυτό που λέει ο Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτου. Θεωρητικά τους βολεύει να φωνάζουν ότι υπάρχει εγκληματικότητα εξού και χρειάζεται νόμος, τάξη, μπλα μπλα μπλα. Σιγά. Σιγά. Δεν έχει σημασία, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο, Θάνο. Μπράβο, Θάνο. Να κάνουμε είναι μια εκπομπή μαζί. Επιχείρημα που λύσει αυτό. Συγγνώμη, στο έκλεψα. Όχι, εντάξει, τόσα χρόνια μαζί εδώ πέρα, σαν τα παλιά ζευγάρια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι αντιφάσεις, παιδιά, δεν πειράζουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό χρειάζεται να το χωνέψει κανείς. Γιατί όποιος σκέφτεται λογικά, νιώθει ότι πρέπει να προστατευτεί απέναντι στις αντιφάσεις. Ότι πρέπει δηλαδή να φροντίσει να μην λέει ότι ισχύει ταυτοχρόνως Α και όχι Α. Αν είσαι πολιτικός, δεν πειράζουν αυτά, παιδιά. Δεν πειράζουν. Λες ότι υπάρχει κίνδυνος, έγκλημα, κάνουν, δείχνουν και αναφέρεσαι στα εξάρχεια. Τώρα αναφέρεσαι στο Ρουβίκονα με τα φυλάδια. Και την ίδια στιγμή που το κάνεις αυτό, αφήνεις την φάση αυτή με τους εγκληματίες, τους μαφιόζους, με τη δολοφονία, δημοσιογράφου, με το συμπάθειο κιόλας, ασχολίαστη, και όταν πια τη σχολιάσεις, λες εντάξει πώς κάνετε έτσι. Είναι αντιφατικό, είναι, πώς δεν είναι. Ναι, αλλά πώς δεν είναι. Παριστάνεις τώρα παριστάνεις τον τρελό και λες εσείς δεν μου λέγατε να διαλύσω τη δράση. Πώς θα τους συλλάβω αυτούς, με τη δράση θα τους συλλάβεις. Εντάξει, και μπορείς πολύ εύκολα αύριο, όχι σε μια εβδομάδα, να υποστηρίξεις τα ακριβώς αντίθετα. Να έχεις μια επίθεση με τρικάκια και να λες ότι κινδυνεύει η δημοκρατία. Αυτό μπορεί να συμβεί. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Θα το σχολιάζουμε αυτό γιατί τα λέμε έτσι, όχι μεταξύ μας, όταν τα λέμε κάποιοι από εμάς κλπ. Αλλά δεν έχει σημασία πρακτικά. Και δεν έχει προλάβει να φανεί το αίσθημα της ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη όπως τα λεφτά στην τσέπη του μεσαίου επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κλασικό επιχείρημα επίσης, το δεν έχει προλάβει. Δηλαδή, έχουμε κάνει κάτι το οποίο δεν έχει προλάβει να το καταλάβει ο κόσμος. Όντως ο ΣΥΡΙΖΑ το έλεγε αυτό. Δεν έχει προλάβει να καταλάβει η κοινωνία την έξοδο από τα μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία θα το πει για την ασφάλεια, θα το πει για την ανάπτυξη που θα έρθει, θα χρησιμοποιήσει τον κορονοϊό όσο δεν πάει. Η κυβέρνηση Σαμαρά έλεγε δεν έχει φανεί τώρα βγαίνουμε από το τούνελ και τώρα που πετύχαμε πλεώνασμα. 0% πετυχαίναμε 1% πλεώνασμα και πανηγυρίσαμε. Κάτι πλεώνασμα. Και έλεγε ότι δεν έχει φανεί ακόμα αυτή η έξοδος από την κρίση. Αυτό είναι πάντα. Δηλαδή, ο άλλος του δίνει 4 χρόνια και μετά σου λέει δεν πρόλαβες να το καταλάβεις αυτό που εγώ έκανα. Καλά, λες, έλεγε και βλάκα. Σήμερα φάγανε μια 64χρονη. Ε. Ναι, την πυροβολήσανε. Θα αρχίσουμε να κάνουμε αστυνομικό εντάξει. Έτσι. Εσύ που τα θες. Εσύ τα θες. Εγώ είπα. Τι μας νοιάζουν εμάς αυτά. Αλλά έρχεται ο Χρυσοχοίτης μετά και σου λέει εντάξει, παιδιά. Φταίτε εσείς που δεν θέλατε αστυνομία. Πόσες συζητήσεις για την εγκληματικότητα έχει ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή σε επίπεδο αρχικών ως αντιπολίτευση. Σίγουρα τρεις θυμάμαι. Θυμάμαι σίγουρα τον Τζίπρα να του λέει είναι η τρίτη φορά που κάνετε συζήτηση για το ίδιο θέμα και μετά να παρουσιάζει στοιχεία. Και νομίζω έγινε μία ακόμα. Δηλαδή και αυτή η εγκληματοφοβία και το να ασχολείσαι με την ασφάλεια κάπως ήρθε. Τώρα δεν θα του γυρίσει boomerang. Αυτό με την εγκληματοφοβία δεν σκέφτεσαι μια μελλοντική ελληνοφρένεια που να λέει εγκληματοφοβία κάποια στιγμή που ο Χρυσοχοίδης θα βγαίνει και θα κουνάει το δάχτυλο για το Θεέ μου πώς έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο δρόμο, οι δρόμοι μυρίζουν αρρώστια. Πόρε φίλε τι έχει πει το στόμα του. Ποιος τα γράφει αυτά, τα γράφει ο ίδιος. Πάντα έχει μια δραματική κακά, αναφορά ο Χρυσοχοίδης. Δηλαδή και στο άλλο, στη δήλωση για τις εκτελέσεις, είχε ένα ότι ο λαϊκισμός και όλο αυτό μας πάει σε επικίνδυνο, πριονίζει το κλαδί που καθόμαστε όλοι μας. Σε λίγο σε φάση, πώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή, εντάξει. Υπήρχε και ένα σχόλιο, δεν θυμάμαι ποιος το έκανε, για το δεξιό ακροατήριο, που σίγουρα ναι, δεν χαίρεται, δεν μπορείς να πεις ότι αρέσει αυτό στους δεξιούς ψηφοφόρους. Βέβαια έχει χτίσει πολιτικό κεφάλαιο και η κυβέρνηση, γιατί σε αυτούς τους δεξιούς ψηφοφόρους, τους πολύ δεξιούς, αρέσει πάρα πολύ το να βάρας καταλήψεις και Εξάρχεια και Ρουβίκονας και Θέατρο Εμπρός και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή καμιά εκενοσούλα να την περιμένουμε κάποια στιγμή, ακριβώς για αυτό το ακροατήριο. Και αυτό έχει σημασία, δηλαδή που γίνεται αυτό και μπήκαν στο Εμπρός, πήγαν να μπουν. Δεν πήγε εντελώς καλά αυτό. Μία-δύο μέρες μετά. Μπαίνουν, βγαίνουν. Όχι, έχει καμία σημασία. Σου πει άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Τους βάλει, ναι. Θεωρητικά τους βολεύει να φωνάζουν ότι υπάρχει εγκληματικότητα, μπλα μπλα μπλα. Χρειάζεται όμως και τα κοιμήματα. Αυτό θα φωνάζουν. Δηλαδή το επόμενο, ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να γίνει, αλλά τώρα είναι η προσλήψη για την πανεπιστημιακή αστυνομία, είναι να πούνε ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα, θέλω και άλλες προσλήψεις. Δεν είναι παράλογο. Παιδιά, αυτό είναι το καλό άμα έχεις τα μέσα μπουκωμένα, ότι είναι μονά ζυγά δικά σου. Μη σκέφτεστε με τους όρους της λογικής. Μη σκέφτεστε. Πρέπει να απελευθερωθείτε από αυτά τα δεσμά. Δηλαδή φανταστείτε ότι είστε σε ένα μέρος, συζητάτε και ξαφνικά έρχεται η Λαμπρινή με το κολάν του Στάλιν. Έτσι είναι. Καταλάβατε. Είναι η Λαμπρινή σε μια ώρα με το κολάν του Στάλιν, 2 η ώρα το βράδυ, και θέλει να συζητήσει για τον ΠΑΟΚ και το Ιράν. Και την Καμπότζη και το Βιετνάμ. Εντάξει, έτσι πρέπει να φανταστείτε αυτή την κατάσταση. Δεν υπακούει σε καμία λογική, δεν κοκκινίζει μπροστά στις αντιφάσεις. Η Λαμπρινή μας δεν κάνει τέτοια, δεν είναι πολύ συνεπή στην επιχειρηματολογία της. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει νόημα να το κρίνει κανείς με μια ακρίβεια, λες και θα γινότανε κάτι αν ξαφνικά συλλαμβάναμε τον Χρυσοχοίδη να αντιφάσκει. Το κάνουν μια χαρά, παιδιά. Είναι προπαγάνδα, είναι. Ό,τι γουστάρουν να κάνουν. Λοιπόν, η ώρα είναι 6. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Μην κάνετε ποτέ τα ίδια που κάνατε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Να αποφύγετε την αστυπάλαια. Αστυπάλαια, μπα, ναι. Ναι. Μέχρι για μια εβδομάδα ακόμα. Συγγνώμη αν πλήττω τον τουρισμό της αστυπάλαιας, αλλά πρόσεχαν οι άνθρωποι. Εντάξει τώρα, ναι. Παιδιά, μόνο εξωτικούς προορισμούς, αν θέλετε την άποψή μου, και ποτέ σε μέρος που έχετε ξαναπάει. Λοιπόν. Νόμος αυτό. Να είστε καλά. Γεια σας.